soto kutana kie olobaki na lise ndenge olingaka ngai ngai pe lokola na mesala te tonyokola mibali solo nandimaki yo nakoka mwa lelo ndenge ochange olengelaki ngalo nsima basanza sheri ochange ntongo poko likambo ya bambanda kasi yokanga nayebisa yo nzambe oasala ngai mabe soki nalingi mobali se moko mosusu akatanga motema jali te o ndenge olingaka ngai ngai mpe lokola na mesana te tonyokola mibali solo nandimaki yo nakoka mwa lelo ndenge ochange olengelaki nga lokola likeo nsima basanza sheri ochange ntongo poko likambo ya bambanda kasi yokanga nayebisa yo nzambe oasala ngai mabe soki nalingi mobali se moko mosusu akatanga motema jali te Jean-Jean rorororo boni osalinga soni o nakosalaka se ndenge okolingaka o ozali na banda te ya o Jean-Jean rorororo boni osalinga soni o nakolala ekosuwa na motema ndenge osalinga ya o Jean-Jean rorororo yo nde mobali nalingaka nakopesaka se ndenge okolingaka o ozali na banda te ya o Nakopesaka se ndenge okolingaka o ozali na banda te ya.